Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 284 van 7 november 2014. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. Daar zijn we nog aan het zoeken. En misschien Victor die nog in kan bellen, maar dat weten we niet. Zoals gewoonlijk weten we dat niet als bende. Ja, Bart. Mijn Google Talk dingetjes ermee opgehouden. Ja, Google Talk is natuurlijk al heel lang over. Sowieso chatten is een beetje over, hè? Is dat zo? Ja, dat is heel erg 2013. Ja, maar Google Talk was mijn Google Notifier voor e-mail. Dus, maar wat jij bent onze doelman, er zijn geen al goede alternatieven. Nou, ik zit niet zo heel erg in de chatprogramma's meer, omdat chat een beetje over is. Ja, maar het gaat mij echt om het Gmail Notifier in Windows, die dan mooi oppopt, zou ik maar zeggen. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Wel andere mogelijkheden. Ja, ik gebruik ook geen Gmail. Mm-hmm. Om je op de hoogte te stellen van e-mail. Ja, ik kan het natuurlijk Gmail gewoon in Thunderbird gooien. Want die heeft mooie pop-ups. Alleen al voor de pop-ups. Misschien is dat wel een wijs plan. Want ik waardeer Thunderbird meestal wel voor wat het allemaal doet. Er zitten ook wat rare dingen in. Maar zo blijf je altijd. Ja, vind ik ook. Thunderbird, ja. Ik gebruik hem zelf ook. Mm-hmm. Omdat ik altijd Eudora gebruikt heb. En dat vind ik nog steeds de beste client. Maar ja, zo lang niet ontwikkeld. Is ook overgenomen door Mozilla. Dat is een van de redenen dat Mozilla Thunderbird een van de weinige programma's is die redelijk goed oude Eudora configuraties en mailboxen kan importeren. Mm-hmm. De rest maakt er echt een zootje van. Maar ja, het heeft inderdaad ook een paar dingen die niet zo geweldig zijn. Ik moet zeggen, ik vind de interface niet zo geweldig. Ik zoek nog altijd. Het is heel onoverzichtelijk waar de reply en doorsturen knoppen zitten. Mm-hmm. Ik vind dat allemaal niet logisch in elkaar zitten. Daar moeten ze toch eens een keer naar kijken, vind ik. Ja. En voor de rest, ja, het is wel aardig. Ik denk ook dat de hele markt voor e-mail clients een beetje over is. Dus, dat we allemaal in de cloud moeten? Nou, niet zozeer in de cloud, in de webbrowser. Mm-hmm. We hebben niet. Ja, dat kun je gewoon in de cloud noemen. Kijk, alles staat op internet, dus eigenlijk is alles in de cloud. Het hele in de cloud. Maar dan nog, een notifier is toch wel handig? Ik bedoel, of moet ik dan toch in Chrome een of andere Google plugin? Want ik begrijp dat ik Hangouts of zo moet installeren voor Gmail. En dan krijg ik ook gewoon mijn pop-ups weer terug vanuit een of andere. Ik weet het niet. Windows 10 krijgt natuurlijk een notifier. Mm-hmm. Een notificatiecentrum. Zoals je dat ook van je telefoon gewend bent. Dus gauw je denk ik je e-mail hebt geconfigureerd binnen Windows, krijg je straks, ik denk dat het ook een beetje een taak is van het operating system, het besturingssysteem, dat zij voor je moeten kijken wat er aan de hand is en je moet waarschuwen als er iets gebeurt in je kalender of in je e-mail. Ja, of op Twitter of op Facebook. Dan moet ik alles wat je daarin zet, inderdaad. Al je accounts die zet je in Windows. En als er activiteit is, waar dan ook, dan moet je daar een melding van krijgen. Mm-hmm. En dan moet het tweede vinkje, dus er moet twee vinkjes, dan moet ik ook zien dat ik dat gelezen heb, zou ik maar zeggen. Oh mijn god zeg, first world problems. Wat een geouwe hoer zeg. Jezus. WhatsApp. Nou. God, nou, het is wel als je een notificatie dat die ander het gelezen heeft. Ja. Oh god, nu kunnen we niet meer liegen dat we het niet gezien hebben. Mm-hmm. Ja, wees dan een vent of een wijf en zeg dat je geen zin had om te antwoorden. Mm-hmm. Kom op zeg. Ja, dat is natuurlijk weer. Beetje je verschuilen achter, oh ik heb het niet gelezen. Hou eens op zeg, mijn broek zat echt, nou, zat in de kelder, niet eens op de knieën. Ik kan me daar heel erg over opwinden, zoals je hoort. Mm-hmm. Maar ik vond het echt, man, waar maak je je druk over? Nou, het versnelt wel het proces van WhatsApp, of het verandert het proces van WhatsApp. Dus dat, of dat nou dan, het is wel waar dat je nu. Ik gebruik geen WhatsApp, ik zit op Telegram. Oh, ik zit ook op Telegram, maar je hebt nog geen dubbele vinkjes, maar dat komt natuurlijk morgen. Telegram heeft altijd dubbele vinkjes gehad. althans in mijn desktop client. Oh, oké. Okay. Ik heb me daar niet bewust van. Het grote voordeel van Telegram is natuurlijk dat de API open is. Mm-hmm. En dat er een heleboel third-party tools zijn. En je kunt het ook gebruiken op je desktop. Het is ideaal om die pop-ups te krijgen. Je krijgt pop-ups natuurlijk, maar je hebt ook een volledig toetsenbord. Mm-hmm. En dat is een stuk handiger dan op een telefoon of een tablet. Waar ik kan ook nog steeds niet wennen aan die onscreen keyboards. En ook een voordeel is, als je van telefoon wisselt, dan de database staat geencrypt aan de Telegram kant. Dus je krijgt alles in één keer terug op je nieuwe telefoon. Terwijl als je WhatsApp hebt, moet je een lokale SQL database moet je backuppen. Dus dan krijg je dus een aantal backup filetjes en die moet je dan naar je pc verplaatsen. En dan moet je je telefoon, je nieuwe telefoon inrichten. Dan moet je die backup filetjes terugzetten. Dan moet je WhatsApp installeren. Nou, ik ben je al kwijt met lokaal. Mm-hmm. Wat ingewikkeld. Je moet ze terugzetten, dan moet je WhatsApp installeren en dan krijg je een vraag, wil je berichten herstellen? En dan doet hij dat. En daarna krijg je die optie nooit meer. Dus als je dat dan niet gezien hebt, dat knopje, dan moet je WhatsApp deinstalleren. Dan moet je het weer installeren. En dan vraagt hij, zal ik de mail herstellen? Mijn god. Nee, dus Telegram is wat dat betreft veel handiger. Mail, de chat. Er zitten helaas niet zoveel mensen op, maar... het is portable inderdaad. Als ik van de ene pc naar de andere pc ga, ik kopieer de folder. Mm-hmm. Het is net als WhatsApp gekoppeld aan een telefoonnummer. Maar het werkt ook op devices waar geen simkaart in zit. Ik heb nooit WhatsApp kunnen gebruiken. Omdat ik een tablet heb die alleen via wifi verbindt. Mm-hmm. En Google Play Store weigert dus WhatsApp op mijn device te installeren, omdat er geen simkaart in zit. En ik kan dat dus niet koppelen aan die simkaart. Met Telegram kun je het gewoon koppelen aan jouw eigen telefoon. Dus je krijgt een sms erop en vervolgens ben je binnen. Mm-hmm. Maar of dan al wel of niet een simkaart in de device zit, wat je op dat moment gebruikt, maakt helemaal niet uit. Zo handig. Nou, zo flexibel. Ik vind het ook beter. En misschien gaan er langzaamaan meer mensen op over. In ieder geval... Er zitten wel twee vinkjes op. Dus wees gewaarschuwd, mensen. Ja. Nou, ik had ze nog niet ontdekt. Zo'n hartverzakking. Ik had ze nog niet eens ontdekt. Maar het maakt mij ook niet zoveel uit. Ik vind het wel handig dat te zien is of zo. Maar het is wel een beetje dwingelandig aan de ene kant. Antwoorden, dan antwoord ik niet. Mm-hmm. En voor de rest vind ik het wel handig dat mensen kunnen zien... dat ik het gelezen heb. Mm-hmm. En ik vind het zelf heel handig dat ik weet dat een ander het gelezen heb. Als ik een verzoek naar iemand stuur omdat ik natuurlijk, mijn hele familie zit in het buitenland, of omdat ik zit in het buitenland, als ik ze even een bericht stuur van kom even op de Skype, dan is het wel handig als ik weet dat ze het gelezen hebben. Ja, anders ga je misschien nog mailen of dan ga je nog even bellen. Ja. Ik ben inderdaad slecht in dat soort mediums. Kan ik best wel eens een halve dag later pas zien. Dus als jij dan een halve dag zit te wachten op je Skype-verzoek, dat is inderdaad onhandig. Dus dit is inderdaad het voordeel. Mooi. Dus Telegram heeft de vinkjes al en we kunnen beter overstappen. Misschien kan ik mijn Gmail-notifier wel via Telegram laten lopen als het een open API heeft. We gaan het onderzoeken. die notificaties. Ik heb zelf geen Mac, maar volgens mij heeft Mac heeft Growl. Mm-hmm. Dat is ook zo'n volgens mij een notificatieding. En volgens mij moet dat toch ook zoiets voor Windows zijn. Iets waar je alles in kunt stoppen en je notificaties voor krijgt. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat er 38 tools voor zijn. Maar jij bent de toolman die dan moet zeggen, die moet je hebben. Ja. Het valt weer tegen. Hey, Microsoft ontslaat alle advertentieverkopers, om even op een ander spoor terecht te komen. 100 medewerkers komen op straat in Nederland. En alles wordt extern ingekocht. Advertenties. Het is niet een ding waar je heel erg druk over kunt maken. Het is niet zinvol om... marketing is sowieso wel zinvol, is in de praktijk gebleken natuurlijk. Maar dat wordt dus nu allemaal extern ingekocht. Ik weet niet of dat... Ik las laatst dat er een televisiefabrikant bezig was om een nieuw systeem in te bouwen in de televisie om reclames over te slaan. Door heel hard de naam van het product wat in de reclame wordt weergegeven te roepen. En de televisie detecteert dat dan en slaat de reclame over. Mm-hmm. En dat zou 1 april gereleased worden. Nou, dat weet ik niet. Ik las dat van de week. Ik weet niet. Dat was volgens mij best wel een grote... Volgens mij was dat... Maar de reclames op televisie, dat is gewoon een ramp. En dat wordt vooral versterkt als je een poosje Netflix hebt gekeken en zo en dat soort services. Dan kan je daar gewoon, dan kan je dat niet, je kan je niet meer handelen gewoon. Dus ik kijk ook helemaal geen televisie meer. Het is een heel vreemd medium geworden als je dat al een poosje doet. Dus ja, lastig. Misschien blijft Nederland 1, 2 en 3 is dan de meest rustiger of zo. Dan... Nou, sowieso een televisie met zenders, met een programma, waar moet je... Als je iets wil kijken, moet je wachten tot een dinsdag 8 uur is, voordat je het kunt zien. Mm-hmm. Hou eens op, zeg. Dat is toch ook over. Ja, verleden tijd. Ik denk het niet. Dat denken wij, omdat wij modern zijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die uit hun werk die kast aanswitchen of zo. Toch? Ja, als je hem gewoon aanzet omdat je leven zo kut is dat je even het wil vergeten en naar niks wil kijken. Mm-hmm. Oké, dat kan. Maar ja, je neemt het op. Mm-hmm. Of je downloadt het op het moment dat je het wil kijken. Maar ja, zitten wachten tot zij uitzenden waar jij nou wil kijken. Mm-hmm. Nee. Ja, ik vind het ook niet 2014 hoor. Hey, er is een nieuw social network. Ik ben net een beta user. Ik begrijp er nog niks van. Daar zaten we op te wachten. Een nieuw social netwerk. Ja, en daarom laten we eens van Facebook weggaan. Het heet lo.co. Dus ik kan invites versturen. Iedereen die een invite wil hebben, die kan ik een invite sturen. Tenminste, ik had er nu 5. Ik heb er een aantal al verstuurd. En ik schijn er meer te kunnen maken. Dan kan je in het beta-programma meedoen. Ik begrijp niet eens hoe ik de eerste post moet maken. Dus het is geweldig. Het is net als Facebook een beetje ondoorzichtig. En dat is het succes ook natuurlijk van Facebook. Nou, we gaan het zien. Het ziet er wel mooier uit. De doelstelling is beter. Er wordt niks verkocht aan adverteerders. Dus er zijn wat gedachten achter het elo.co. Laten we het maar gewoon elo noemen zonder hello's of elo. Hello zonder H. Hello is, ja, het voelt eigenlijk wel aardig. Ik weet alleen niet of het een succesvol succes wordt. Maar ik ben in ieder geval nu een gebruiker en ik ben aan het kijken. Het probleem is dat social networks vallen of staan met het aantal mensen wat erop staat. Hallo. Jij blijft al de hele tijd bij Telegram hangen en ik ben ook al een Telegram gebruiker. Dus, ja, maar goed, het is lekker rustig. En ik heb geen vrienden. Dus, Nee, mijn kinderen zitten ook op Telegram, dus ik kan ze begrijpen, ik kan ze bereiken. Dus dat, het is niet gezegd dat LO niet per ongeluk ook gewaardeerd wordt door sommige mensen. Nou, het zal vast gewaardeerd worden, maar ik denk dat mensen niet zitten te wachten op een social network naast een social network. Zeker niet, omdat in het begin, en dat is een beetje het kip en het ei verhaal, zonder gebruikers is het geen social network, omdat je niet kunt netwerken, er is niemand. Hey, hoe krijg je de mensen over? Ik als heel sociaal had nooit reagerend op Facebook figuur zit nu op Ello. Ja, in je eentje. met je 5 invites. Ja, nee, ik heb er al 3 verstuurd. Maar goed, we gaan het zien. Ja, ik vind het een beetje jammer. De macht van Facebook is zo verschrikkelijk groot. Mm-hmm. Ja, ik weet niet hoe Google dat doet met zijn hangout. Ik moet zeggen... Het lijkt dat het gewoon... Google Plus ook en zo. Ja, precies. Er gebeurt Google wel Plus wat. Plus met hangouts. Mm-hmm. Ja, ik speel Ingress. En er zitten wel een hoop mensen op. Maar ik heb een beetje het idee dat niemand daar een beetje zit. behalve voor Ingress. Mm-hmm. Dus ja, het is niet zozeer een social network, het is alleen voor die groep. Maar misschien als je in andere dingen bezig bent, actief bent, in hobby's of professioneel, dat je daar wel iets kunt doen, maar... Ik vind het ook, ik heb ook altijd het gevoel dat Google Plus een soort, naast Facebook, laten we ook een berichtje plaatsen op Google Plus of zo. Dat is volgens mij niet iedereen's main outlet. Dat is een soort secondary outlet voor iedereen. Maar dat is mijn gevoel erover. Het is niet dat ik het gevoel heb dat iemand alleen maar op Google Plus publiceert. En voor de rest, dat is zijn netwerk. Ik heb de meeste die ik dan zie, die komen ergens anders op Twitter of op Facebook zijn die berichten eerst. En dan zijn ze nog eens een keer op Google Plus ook gecrosspost. Uh-huh. Goed. Ja. Google doet wel zijn best om iedereen erheen te krijgen natuurlijk. Alles gekoppeld. Als je eigenlijk gewoon een Gmail-adres hebt, heb je ook een Google Plus. En ja, de vraag is of dat zal niet helemaal geen vruchten afwerpen, denk ik. Dus nee. ik moet nu wel heen, want mijn Google Talk is gedisabled. Skype, laten we nog even naar social-achtige, want er wordt gezegd over die WhatsApp dat ook de volgende, dat er ook images zijn geleakt waar VoIP-features komen. Dus kan je meteen vanuit WhatsApp contact opnemen met andere WhatsApp-gebruikers. Dus dan krijg je eigenlijk een Skype-achtige functie in WhatsApp. Daar wordt naar gehint. Het zou natuurlijk kunnen dat via WhatsApp, via een omweg, Facebook dat ook probeert. Skype timmert ook flink aan de weg. Windows 8.1 users kunnen vanaf deze week real-time spraaktranslatie, dus taaltranslatie doen. Ik heb nog niet met iemand getest, maar het lijkt me wel, ik wil wel eens horen hoe dat klinkt. Dat kun je helaas niet met mij doen. Jij kan toch in het Fins? Dat kan, maar alleen in het Engels en het Duits. Mm-hmm. Maar je kunt Skype in Windows. Alleen in Windows 8.1 gebruiken, met deze feature. 8.1 of een 10. Mm-hmm. Kun je alleen via een Microsoft account doen. Mm-hmm. Zit in de desktop client. Oké, het moet echt in het nieuwe gedeelte van Windows 8.1 geregeld worden. Dus niet in de desktop Skype. Nee, volgens mij niet. Ik moet dat even controleren, maar voor zover ik begrepen had, was dat alleen in de Windows client. Mm-hmm. En daar kun je niet inloggen met een Skype account. Daar kun je alleen inloggen met een Microsoft account. Dat is denk ik niet waar. Dat lijkt zo, omdat Microsoft dat pusht. Maar het is me niet gelukt om in te loggen. Het is net als bij het aanmelden van Windows volgens mij. Van zeggen dat je, ik heb nog geen account. En dan kom je op account aanmaken. En dan kan je zeggen, ga toch door met mijn oude Skype account. Zo'n soort constructie. Oké, okay, nou daar moet ik eens naar kijken dan. In dat geval kunnen we denk ik wel een testje doen. Mm-hmm. Maar ik ga niet met een e-mailadres in Windows inloggen. Nee. Dat weiger ik pertinent. Nee, dat ik ga niet mijn hele Windows koppelen aan... Dat disabelen ook heel veel mensen. Dus die functie, je kan hem achteraf weer ontkoppelen. En gewoon weer aan een lokaal account hangen. En ik zie dat steeds meer mensen dat doen. Dus Microsoft is... Nou, de truc is tijdens de installatie heel even je netwerkkabeltje eruit te trekken. Mm-hmm. Op het moment dat je je account moet aanmaken. En dan biedt hij automatisch de mogelijkheid aan om een lokaal te maken. Ja. Maar als je dus als je Windows installeert en je zegt ik heb geen account. Dan staat daar opeens op die plek waar je een account kan aanmaken. Ga toch maar door met mijn standaard Windows account. Oké. Dat is heel geniepig verborgen. Ja. Oké. Okay. Nou, daar wil ik nog wel eens aan kijken dan. Een beetje sneu. Een beetje sneu gedrag ook, omdat op die plek... Ja, ik vind dat ook een beetje sneu. Maar goed. Skype. We gaan het testen. Het lijkt me wel interessant. Het is wel mooi als ik gewoon met iemand kan in een andere taal. Het schijnt toch Chinees, Mandarin, French. Ik bedoel, het is toch handig gewoon. Oh, toch wel? Mm-hmm. Ik dacht dat alleen in Engels en Duits werkt op dit moment. Ik heb wat video's gezien. Dat is alweer een paar weken, een paar maanden terug. Nou, we kunnen elkaar begrijpen, maar echt geweldig was het niet. Maar het kinderschoenen. Mm-hmm. Interessant. Het gaat zeker beter worden. Maar op dit moment nog niet geweldig. Nou ja, maar sommige mensen... Een leuke ontwikkeling. Ja, ik vind het spannend. Ik ga het in de gaten houden. Ik heb laatst met een paar Fransen in het Engels gepraat. Dat was, ik denk dat het dan beter dat zo'n translation via, als ze gewoon Frans praten en zo'n translation via Skype dat doet, dan is het vast de communicatie al beter dan wat ik toen had, zal ik maar zeggen. Dus dat kan je, ik denk dat dat al heel snel een positief iets zou kunnen zijn. Alleen je hoort mogelijk helemaal geen nuances in de taal natuurlijk, want... Ja, je krijgt hem in een andere voice, neem ik aan. Alright. JoyAnt, de maker van Node.js, heeft bepaalde technische dingen nu geopensourced omdat ze bang zijn dat ze door Docker ingehaald worden. Dus ze hebben Docker-achtige technieken, hebben ze al heel lang closed source beschikbaar. Dus het en dat gaat allemaal op de OpenStack Summit in Parijs. Wordt dat allemaal tenminste daar wordt van alles aangekondigd. Maar JoyAnt die gaat nu ook aankondigen. Die wil in ieder geval liever dat hun techniek wordt gebruikt natuurlijk dan Docker. Het lijkt wat mij betreft dat ze te laat zijn, want Google heeft ook net aangekondigd dat ze in hun standaard stack, zal ik maar zeggen, nu Docker-machines accepteren. Dus er is een hele stack omheen gebouwd. Dus dat gaat heel erg hard. Amazon ben ik me nog niet echt van bewust. Daar kan je sowieso wel op een standaard Windows of een Ubuntu instance kan je Docker draaien. Maar het is niet native door Amazon aangeboden. Maar dat verwacht ik toch ook wel, dat soort technieken. Dus ik vraag me af of JoyAnt niet te laat is met hun move om hun Manta-technieken of smart in een smart datacenter technieken of ze niet... te laat zijn, maar ze hebben genoeg geld en Node is natuurlijk zeer succesvol, dus ze zijn als bedrijf gewaardeerd, JoyAnt. Dus we gaan zien wat dat brengt. Mm-hmm. Voor de rest heb ik gezien dat de anti-malware van Microsoft ook naar de cloud verhuist, dus je kan nu Azure Cloud Services op een of andere manier met anti-malware software van Microsoft uitrusten. Dus dan kan je je cloud scannen op malware. Het is nogal ernstig dat al nodig is, zou ik zeggen. Maar ja. Ik was ook me nog niet bewust dat er veel clouds echt geïnfecteerd zijn door malware. Of in ieder geval dat soort Azure-achtige clouds. Ja, nogmaals, de cloud is niet meer dan het staan op internet. Mm-hmm. Dus de software die ergens staat, kan altijd geïnfecteerd worden. Mm-hmm. Ja, als het Windows instances in Azure zijn, kunnen ze geïnfecteerd worden door malware. En dan kan je nu anti-malware gratis draaien. Het is semi-gratis, want de processortijd op Azure wordt berekend. Zal ik maar zeggen, de power. Ja, maar dat kost toch helemaal niks? Nee, maar... Ik bedoel, van de week was er een ontwikkelaar die heeft 56 eurocent aan processorkracht gebruikt op Azure om de Windows Update hash te kraken, zodat hij een man-in-the-middle attack kan doen om de Windows Update over te nemen. Oké. Okay. Dus, en hoeveel tijd kostte dat? dan? Ik las alleen dat het 56 eurocent kost aan processorkracht. Mm-hmm. Hoeveel tijd dat is? Volgens mij was het iets van 10 uur of zo. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, nee, de services zijn ook erg laag. De gezamenlijke kracht even inhuren van een groot aantal servers, een datacenter. Dat soort ingewikkelde berekeningen uit te ja, er zijn heel veel, er zijn ook heel veel gratis tiers en zo beschikbaar voor van alles en nog wat bij Azure, bij Amazon. Dus je kan vrij makkelijk starten. Er wordt nu ook gepusht van alles of je niet naar de Google Cloud wil. Zie je heel veel reclame om me heen op dat punt. Dus ik ben zelf nu natuurlijk al een poos, al 2 jaar, als het niet langer is, Amazon Cloud figuur, omdat die redelijk voorliepen. Microsoft en Google zijn nu met hun Azure en hun Google is dus nu ook stoer bezig. Vroeger was het alleen maar die app machine troep. Dan moest je je helemaal committen aan de Google way. Maar nu kan je dus Docker instances draaien bij Google. En begint het dus langzaamaan wat te worden, zal ik maar zeggen. Dus zijn allemaal in de Google en Microsoft zijn in mijn gevoel in een soort inhaalslag bezig. Ze kunnen natuurlijk winnen van Amazon. Ik heb geen idee. Het is in ieder geval niet duur. Ik kan vrij forse servers draaien bij Amazon voor weinig kosten per maand. Deze podcast, bandbreedte, maakt niet uit hoeveel gig. Het kost wel geld, maar het is minimaal. Dus luisteraars, download gerust alle versies, alle podcasten. Geen probleem. Ik had Victor nog even getracht te contacten, omdat er 2,6 biljoen naar een IHS, een cell phone tower figuur gaat in Afrika. Dus voornamelijk in Nigeria, geloof ik. Dus daar gaat in ieder geval de grootste aantal masten geplaatst worden. Of in ieder geval 40.000 of zo. Dat is het plan. Dus er gaan 2,6 biljoen naar Nigeria. Ik hoop dat dat echt is. Dat het niet, ik bedoel, van vroeger. Nou, er komen in ieder geval gelukkig wat meer mailtjes uit Nigeria. Want het was de laatste dat stelde mijn mailbox. Nee, maar dat bedoel ik. Dat is dus iemand heeft is in ieder geval 2,2 biljoen naar Nigeria nu aan het sturen. Dus die denkt dat er echt telefoonmasten geplaatst worden. Dus dat klinkt goed. Maar er gebeurt dus wat met investeringen. Ik denk dat dat doorgaat. We zien natuurlijk als je heel Afrika wil op internet wil krijgen, telefonie wil stimuleren, dan is het natuurlijk the way to go. Dus positief nieuws zou ik zeggen. Ik had graag Victor er even over gehoord, maar hij is af en toe natuurlijk in een niet te Skype gebied. Goed, had jij nog dingen gezien deze week? Mensen die een Synology hebben, die kunnen versie 5.1 ophalen. Die is vandaag uitgekomen. Is dat nodig? Van de beheerssoftware voor de NAS'en. Mm-hmm. Waar onder andere de beveiliging flink is aangescherpt. En dat mag ook wel. Synology is de laatste tijd natuurlijk wat minder gunstig in beeld gekomen. Omdat een oudere versie van de beheerssoftware vatbaar was voor een versleutelingsvirus. Die bestanden versleutelt en voor veel geld weer vrij heeft. Mm-hmm. Dat is al een poos geleden gewoon. Kun je dat gewoon updaten? Ja, dat wel. Maar het geeft nog weer eens aan hoe belangrijk het is. De meeste mensen hebben die NAS natuurlijk gewoon in een netwerk staan. En dat betekent dat die dus ook via het internet te bereiken is. En als je dus niet goed oplet met je configuraties, is dat ding heel makkelijk te benaderen. Mm-hmm. En daardoor mocht er ergens een beveiligingsfout in de software zitten, zou die heel makkelijk gekraakt of overgenomen of de inhoud vernietigd kunnen worden. En dat is natuurlijk heel erg sneu. Mm-hmm. Nou ja, dat sowieso bij. Ik vind als je default kan je. Als je allerlei dingen aanzet en je zegt. Geef mij de router settings. Of laat fix voor mij de router settings. Want dat ding is onwijs slim. Om je routers te configureren en zo. Zit allemaal tooling in. Dan zit hij. Ik geloof wel. Nou. Niet overdreven 30 poorten open of zo. Dus, ja, je moet er echt heel voorzichtig mee zijn. Ja. Dat is het nadeel van het internet. Alles is verbonden en alles is bereikbaar. En een simpel. Nou, ik vind het ook een beetje overkill van zo'n NAS. Want de meeste mensen willen bijvoorbeeld dan twee functies extern benaderen. En dan staan er 30 poorten open. Dat vragen om ellende natuurlijk. Ja. En anders moet je echt handmatig in de instellingen gaan voeten. Mm-hmm. Maar daar heb je wel wat kennis voor nodig. Ja. Dus, maar goed, die tool is best wel stoer. Dus dat zou toch ook wel iets kunnen worden van doe alleen de dingen die ik echt nodig heb of zo openzetten. Dat kan misschien ook wel in die tool, maar dat is niet wat ik bij de praktijk bij mensen zie gebeuren. Dan eigenlijk staat dan die meer dan 30 poorten open. Maar dat zal waarschijnlijk dus beter zijn in 5.1. Mm-hmm. Want daar zit dus een nieuwe, wat zij zelf noemen, een veiligheidsadviseur, wizard. Mm-hmm. Die je bij de hand neemt en beter. En dan laat uitvinken inderdaad van wat je niet nodig hebt. Van doe dat, zet het in godsnaam niet open. Handig. Dat is precies waar de issue zit bij deze NAS. En je kunt ook nu op applicatieniveau regelen welke wel en niet naar internet kunnen en dat soort dingen doen. Mm-hmm. Dus het wordt allemaal beter. Hoewel het vandaag is uitgekomen en er is een betere periode geweest, wacht ik zelf nog even op de eerste of de tweede update. Het is altijd aan te raden naar een grote versiewijziging om even af te wachten. Er zitten natuurlijk altijd kleine foutjes in. Mm-hmm. En we hadden het net over dit soort security dingen. Twee weken geleden was dit een update van Synology en als je die installeerde, waren een hoop mensen die na het herstarten niet meer konden inloggen op hun beheersoftware. De NAS werkte op zich nog wel, alle bestanden waren beschikbaar. Je kon hem niet meer beheren. Er zat een fout in. Mm-hmm. Dus je moet altijd, denk ik, even wachten. En niet te snel de cutting edge tools voorlopen. Dat heeft risico's. Zeker. Maar het is wel bijzonder dat een commercieel bedrijf dat dan oploopt. Ik snap bij een open source instance dat er dan, zou ik maar zeggen, de beta versies in open source, die worden door 5 man aandachtig bekeken. En dan hoop je dat de fouten er niet in zitten, laat ik zeggen, in LibreOffice. En dan gaat die gewoon gereleased worden. En dan komen er dan de fouten natuurlijk pas uit. Omdat de gebruikers, de echte gebruikers en de massa er dan op gaat werken. Dus de beta releases waar op getest wordt, die zijn nooit zo. Ja, daar vinden we niet alle fouten in uit. Nee, de testgroep is een stuk kleiner dan. Ja. Maar dat voor een commercieel bedrijf zou dat eigenlijk niet zo moeten zijn natuurlijk. Als die wat releasen, dan moet het eigenlijk goed werken. Dus dat is wel. Op zich ben ik het aan eens. Ik adviseer het ook hoor, om te wachten. Maar ja, ik ben het op zich mee eens. Aan de andere kant heeft een bedrijf als Synology. Hoeveel modellen hebben ze tegenwoordig? 60, 70, mm-hmm. 200? Ja, het is erg veel werk om die allemaal te testen. Althans uitvoerig te testen. Mm-hmm. Nee, maar dat ze het overal op installeren en wat basistestjes draaien. Ja, als het te vaak fout gaat, dan is de imago-schade te groot om te overleven, denk ik. Nee eens. En het zal ongetwijfeld flink aan getest worden, maar helemaal 100% kun je het nooit garanderen. En daarom is het handig om even te wachten. Goed. Je kan ook nu, sinds deze week, kan je de No Go To Fail tool van Google downloaden. Daarmee kan je zelf de network security testen van je eigen gemaakte applicatie of je eigen functie. Misschien kan je zelfs je NAS ermee testen, dat heb ik nog niet begrepen of je gewoon alles ermee kan testen. Maar het test allerlei bekende fouten in SSL, TSL, man in the middle. Maar dan wel allemaal bekende. Dus een onbekende gaat hij toch alsnog niet uitvinden. Maar als jij dus als ontwikkelaar iets maakt, heb je natuurlijk niet de kennis mogelijk van alle mogelijke TSL-foutjes die je zou kunnen maken. En helpt deze no-go-to-fail-tool van Google, die helpt je daarin. Hij is gratis beschikbaar, je kan hem downloaden. Dat is redelijk positief allemaal. Er wordt veel gereleased op het security front. IE10 is een technical preview op het web beschikbaar. Dan kan je ook kijken op remote.modern.ie. Kan je IE10? De Windows 10. Windows 10. Windows 10 met IE. Die kan je daar dus testen of je kan je applicaties die je aan het ontwikkelen bent, ook als Apple-gebruiker, Linux-gebruiker, zou je naar remote.modern.ie moeten kunnen om IE-applicaties uit te testen alvast in Windows 10. Over applicaties testen gesproken, ook Firefox of Mozilla komt over een aantal dagen volgens mij met een speciale versie van hun browser voor webontwikkelaars. Waar meerdere tools in zitten en je daardoor beter voor Firefox zou kunnen ontwikkelen en testen. Ja, heeft een speciale naam. Ja, ik heb het gezien, maar ik twijfel daar dan weer over. Want dan zit jij als ontwikkelaar, want je gaat natuurlijk niet steeds van browser wisselen. Dus wat doe je dan? Je zet je Firefox, je bent Firefox fan en je zet je nieuwe ontwikkel Firefox als default browser. En dan zit je daar de hele tijd in te werken en dan werkt jouw applicatie helemaal geweldig. En dan release je hem op het web en dan blijkt hij niet te werken in Firefox. Ik weet niet wat ik daarvan denk. Ik heb liever die tools gewoon als een soort aanvulling echt gewoon in de echte Firefox. Misschien is dat intern ook wel hoe ze het releasen. Dus dat het gewoon inderdaad een soort bundel is van de echte Firefox met die ontwikkeltools. Dat zou natuurlijk positief kunnen zijn. Maar de vraag is, waarom zou je ze niet... Is het zo ernstig veel bytes dat je ze niet standaard gewoon ergens deep down in Firefox mee bundelt en gewoon eventueel een vinkje aanzet. Ik wil nu meer zien. Ik wil nu in ontwikkelmode. Ja, maar als het zo makkelijk is, dan gaat toch iedereen programmeren? Ja. Dat moet je ook niet willen. Waarom niet? Het is toch juist mooi als iedereen een beetje op het web loopt te rommelen. Of waarom zou je dat niet willen? Als jij het vinkje aanzet en je kan meteen aan de slag. Dat is toch mooi? Lijkt mij tenminste. Ja, als je er een beetje verstand van hebt. Maar anders krijg je zoveel van die My First Sony websites. Je hoeft er toch niet veel verstand van te hebben. Je kan nu gewoon een URL... Ik hoorde al dat ze op school dan... Hebben ze alle plaatjes vervangen op de schoolwebsite... Door allerlei andere plaatjes. Gewoon in de browser. Dus helemaal niet in de source, maar gewoon... En dan werken ze dan mee en dat vinden ze dan stoer. Maar dan begin je toch langzaamaan te begrijpen hoe HTML... Tot je een rekening van Getty Images krijgt. Ja, nee, dat zou kunnen. Nee, maar ik bedoel, dan leer je toch wat van HTML. Ja, goed, je moet inderdaad wel goed leren programmeren. Mm-hmm. Dat is een van de redenen dat ik wegblijf van webontwikkeling. Omdat ik gewoon niet goed genoeg ben. Mm-hmm. En niemand zit te wachten op de rommel die ik produceer. Het is een apart vak. En dat is, denk ik, best ingewikkeld om een goede website te bouwen. Niet alleen de code, maar ook het visueel ontwerp. Mm-hmm. Ik moet best nog wel wat bekijken. Ja, nee, zeker. Maar ik bedoel, als je dus over ontwikkeling hebt en jeugdige figuren die ergens moeten beginnen, dan is het handiger dat je gewoon het vinkje kan aanzetten in Firefox en opeens al die tooling hebt. Dan dat je dan helemaal ergens op een achteraf developer.mozilla.org een of andere speciale browser moet gaan downloaden die helemaal op school, waar je lekker aan het hacken was, niet hyped en zo. Dus, nee, geen idee. Ik twijfel over speciale developer browsers. Oké. Ik geloof dat het handiger is om te developen voor alle browsers en te zorgen dat je dus tegen... Platform onafhankelijk, HTML5. Ja, dat denk ik ook wel handig. Ja, nee, maar ik bedoel dan ook te testen met alle default, met alle standaard browsers en niet met de developer browser. Met de developer tools die per ongeluk veroorzaken dat het bij jou goed werkt, maar op de echte versie niet, zal ik maar zeggen. Dus ja, ik heb zo vaak dingen gezien die om een of andere vreemd soort gereden wel werken in één versie lager of één versie hoger. En een browser die speciaal voor developers is, is gewoon een andere versie, zal ik maar zeggen. Lijkt mij. Dus ik weet niet wat ik er eigenlijk van denk. Ik vind het niet per se positief om zo'n soort ontwikkeling te hebben. Ik weet ook niet, gaan ze dan dat dubbel ontwikkelen? Is het zo'n bundel zoals ik net omschrijf? We gaan het zien. Misschien zit ik er straks wel blij te developen. Ik zie wel dat heel veel developers trouwens Chrome als basis tool hebben. Omdat er mooie tools voor beschikbaar zijn. Ook ja, zou ik maar zeggen, het console is handig. Dus er zijn wat voordelen misschien aan Chrome. Misschien wil Firefox dat terugwinnen. Developers terug naar Firefox. We gaan het zien. Nou, ik denk dat we hiermee al aan het eind van de podcast zijn gekomen. Geen Daag, geen Victor. Volgende keer gaan we even verder zoeken. Luc is trouwens in Egypte, dus die is sowieso even van de radar af verdwenen. De vroegere discuss.itbende.nl is nu verplaatst naar podcastplayer.com. En ik heb net 2 dagen geleden nieuwe images daar opgezet. Dus ik heb een nieuwe logootje trachten te implementeren. Dat lijkt gelukt. Oh, we kijken. En ik zou iedereen aanraden om daar eens wat berichten voor ons neer te zetten, zodat wij die kunnen behandelen. Wat was het adres ook alweer? Podcastplayer.com. Oké. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Doei.